口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の تن تو آنای دروس کردنی برگی کل حالی نیه با وجه تو اندره والا جست بکرید کاری گری گوری تمن کم کاتو زید سو تکنیکی کار رگایت با پوچال کرنه و گرتنی حالی نیه گنجاو با خوشار نو هر وها با رزگربون لمن دوبونی جستهی رن تکنیکی که با دروس کردنی حالیشی به هزی تای بدلنید هر وها تو آنایی که بسوده با برس کرنوی هزی مروف حد سو ازاد کردنی حالی نینا پاش پال پشتی کردنی بر رین او چوار تو خمکه با چوار بنما سر شکا ناسرین بنما یکی سر چیا با فیربونی نیا گون اما ابیل باره نین زیادر بزانین باشا لدوای تی پربونی دو مانگ بسروی گون نیتوانینین بکر بینید دوای اوه وینگ بانگی گونو کیلوه کرد گون کیلوه ایو لامرو بدوه لگل زوشی مشق کن گون من خوش حالم چون که تو بلانکت به طاقاتی برده سر اوه با های پتی بلانکو بو اگر اوه نبوه من بلانکم بشکن لبروه که ده کسیر مکر اگر رام و غاشی خوب او زور باش ببو من او پتا چون که من کم اگنینم بزیاد کرد با او یرمتید با او براستا نخیر گلتم کرد بلام چون ازانی بلا نکی خوی بردو تا سر پیم بلا خولوانه گون به نهینی مشقی کردی بید ازانی او کارکی ویا پتی بلا نکی بسلامتی مایو گون ماوی که زوری بسراتی پر ریوا بلا متوانی استانیان بکر بینی؟ آسایی اوه؟ بله ای خوایا لبیرم نیه چون بکری بینم براستی ماوه یکی زوری بسراتی پاریوه باشه من هشتا توانم بکری بینم زوشی تو بیت چونه؟ مزنه حالا که ایرامو جسته او دره پارید بیا منو لسر خویی بلام زوریش زور زوریش بیازا انجام ما من زور دل خوشم بم کارا نیگران بوم لبروی پی موابو لبیرم چوا که تکفیری هنرکه ابید او کاتا هرگیز لبیری ناکید بلام اگر توی شارزا بید او کاتا ابید بباشی مشق بکید بلام من مو هستا کم امال شو پیشترا زور اصانترا سر رای اوی دمی کنینم بکار نیه ناوا لبر اوی کتو همو روژه مشقت با میشکو ناخد اکرد استاش سیره که دستت بکت که پتکب چرا؟ پتکم بجوریک بست کاتی بلانکی خود بشکینیونین بکر بینی او کاتا پتکا یک سر ببچرد اوش بنیانه تابت یکی خومو کارم کرد هر براستی اتوانی کاری کلم شوه بکی؟ بلان برزوینگ آیا شارکی کاس رو هیسوکاو بینی؟ بله بینیم او نره چی بو که هیسوکا بکاریه هینا؟ دستی فرای اسمان پاشنگران دیوشونی خوی آیا اما توانیشتی هیو اپکین؟ باشا اما برسیاری که قرصا گون باشا تو سیری تو ماری شرکت کرد؟ نخیر هشتا باشا که تی سیری شرکه اکین لگل شیه کمو ايوا اتوانن او پتی هالا نببینن کلا دست چپی وید؟ پتی هالا؟ بله اتوانن ببینن؟ نه خیر نتوانیم نتوانیم هیچ چه ببینم اروها منی چیز نبینم باشه براستی پتی هالا هیو با دست چپی هیسوکا و بستراوا؟ بله هیسوکا هنره بکاریانه کواکات کسی برانبر با استم حالا که ببینید او هنره به شارزاییه که زوری زید سو انجام درید نصره و با این کات این بکاره یعنی تناند بیسترین رکابرکانش با استم اتوانن حالا که ببینن و باشترین رگا با اوی ولامی ام هنره بیتوا چه خد لو حالا بکیتو لچاو تاکوی بکیتوا کلرین پیگیتو او هنره نصره و با گیو او رگی که گون لشارکی بکاری هنه ندیجی گیدو اویش سرکوتو بو بلان باو شوی نتوانی جولای هرش کردن کیت بویا باو شوی هر وکو او وای برو لناو چون بروی تی گیشتم ایوه لسر رن مشقا کن تاو کاتی اتوانن این تابت یکی هیسو کاتی پرنن بلان ما وزده ایمن لم نیوانه ها چی بکم زوشی ابی استا بپی پیویست به هز بید بووی این تابت یکی تی پرنی باشم نتوانم رن تابت یکی تیان پی نیشان با بله رن هزیکی مزنا حالا که زور گورش نی بلام زور پرا استا حالا کت بگو از رو با چاوت بله اتوانی او حالیه ببینی کلا جستی هیسوکا و دره برید؟ بله کواتا استا پیم بله آیا چند پتا بینید؟ دوانزا نخیر پیم ما بی اسیانزا دانه ما مزا زور تاونیه بلام زوری نما بو کبزانی اتوانم براسی ببینم تو بشیوی کی باش پیشکوی زوشی؟ براست زور سپاسه که ماموستا لرگی گوستنوی همو هزکت بو بکاریانانی گیو باو شیوه توانید او پلیتی پرنی که لرگی و توانی این تابتی که هیسوکا ببینی بلان بمشقی که باش توانن لکاتی شرکتنی شا گیو بکار بینم استا ایو تیگشتن سرطا مشق لسر رین کن و او هنری رین فیره بن کناوی گیو یا پاشان شیوه راستقینکی توانکی هیسوکا اشکره اکن بلان آیا توانن همان او استی هزه بکار بینن والله ما كان بالله يا نخير بيه بلا برشاو قرتني ويكا نازان ريه تو اناكي هيسوكا بتايبتي شونا بلام چونكا بنراتكي نينا هوا اتوانن فيري ببن بلام هزي نين بشتا بستي بهزي كساكا خوي همو من تابد من ديك من تياو جاوازا لويتر بويا هنري نين لكسيك وبو كسيكي ترنكو ريت اگر ایو براستی اتانوی نین فیر بن او ها بشیوی که درکی هزگانی تر لبر نگرنوا ابی سرطا بنارتی هزگی خودم زانن بنارتی هزگه من؟ ایو خریک پیش کون بلام هشتا لسر جوری که دیاری کرو جیگیر نبو لبروا سرطا ابی هول بن بپی توانا کتان پیش کون اما همان جی سرکی مشق کرنی استا بو پر ریتوانا و مشق کن و براستی و رکابری بکنو بو خودم بجین بله دوائن ماو که کلوه اتوانه با شرب چه تا پیش شوا نوی مانگی ششا و گون لده همان مانگا کوایا اما به هر دکتان لدوائن ماوی خودو مر کردن نای خودتان منوسن بویا تاو کاتا مشق کن ابی پیش شوی کاتی شرب کردنکتان بید ایو فیری گیو بن بله او رنو براستی زور نه وزوشی تو زور زور پیش کوتوی لکاتی که ایم لماوی پشودانه بون تو زور اولی باشی آوا نخیر منش تا زور زورم ماو ای باشا پیتان چونا مشق لسروشتانم کن کتا اصلا فیری بوین راستا کواتا بابرن بوجو رکی تو گون باشا چلوا زوشی بله وا دیارا چاور مانکن Thank you. براستی ایو نزانن کشانه و چیا بوی هیچ کسی ایو خوش نوید دی ایو ندل رغمه بنا بیم بلین ایو کی شرکن چون که من اموی بمرکابری ایو پیمو به امانه پیشگر لراونانی دست بکرکن بوی اینو لرگی ایمو زورتری سرگوتن بدست بینن ایم خریک به ایو آبی چون که دوائن کهد بو تو مر کردنی نوکر من نزیک بو تو دی باشر کن تناند هر ایستاش هیزه کم تان پی نشانه لراستیا من لده مانگی شش شرکم بوستا گون اما هیچ سوده که نیه اما بزانن که بشتونه مانگی پیش دوائن کاتی منه بالو روژه شرب کن که گرنگی بکاتی شرکی تو ای گم جا دی باب روین گون با من پیو بلم منو تو شرکین دلنیا دکم اولو کاره گون پشگی بخوا ای باشه استاد یکی ناچاری یکم شرکت ابه بیر لوزه بکینو کل جسته وید هیز لهمو خانی لشمانوی تو گوره به پاشانم هیزا نا چارکین بو اوی بیگه دروا خالی که با تواتی رام نسرم کارا فیربونی اوی چکاتی جسته من به حالی نین دا پوشین کاری که قرصا کمه قرص براستی زور زو فیربون بلام هشت حالکی ایمه نگتا پلی حالکی زوشی ایوان یکی لوا پی موابه ابی زیادر مشق کن نخیر اما بس ابو امرو چون که دیاری کردنی کاتیک بو اوی بشو بین بشکل مشق کردن با امرو نم آسته ابو سین براست بلا مشتا من نخیر اگر لما اوی کم تل روشه من تیه پرینیت هوا بطاوتی ورما رو خیر بداخوا باشا کشنیا بانی مشقی زیادر کن باشا بانی اتام بینم اوه کاتی کی خوش استاش جستم ناجوله هروها ناتوانو قصکمو هنه سجبم او شیرو ای بال سر تو بیه بله واز لو کاره بینا پیش بینی او مکر که با تمایش جبن بلان پیویز ناگا کاری قیزون بکن با اوی ناچارم کن شرطان لگلاب کم باشه تو اتوی که شرط کن نگرانم مبا رگو پیم سرب کوی لوانه بهیلم وکو دیاری هر همو تان سرب کون اما گونجاو با ایوه لدوای اوی که لتو ابموا من لو کاته لگل گونا شرکم اگر اتوی لگل گونا شرب کی ابی بپی کاتا کانی او مامالب کی حضور پی خوش حالیش ابی اگر شر لگل بکات من بلینه پی ایم زور باش اگر اتانوی شرب کن با ایم چیتر خومن ببکارانو و سرقال نکی بابرنیو نای خومن تو مرکی کاتا کش لو کارا تغابی او کاتا منالک بسلامتی اگر این مو باشه باشه کشنیا بلام تنها ام جاره ایتر من دوباره اینا کموا بستونوی مانکی پینج استا تو دلخوشی؟ بله استا هش کرکه اگر اینی نوا یو بو ببیر هنانوا امره کوتنه تنها بو یک جاره اگر بلانکه تان بشکنن اوا باشا گرنگی پیمین لبیری کن چیه؟ منی جمعه بیزانم اگر رکوتنه که بشکنین چیه بیه؟ استه پیتان بلم سودی نمینه تنها رکوتنه که مشکنن سلاو آیا تو بونی؟ من زور دلیان تو زور باش دیگشتی باید تا با کسی نلی؟ گیون اقصکانم بگری؟ او بیانی هر سکتان توان مکو رو جانی تر ماشک بگن زوشی کارو باره که چون بره وچو؟ زون بیه که شبو لسیم مانگه نایو خوی تو مار کرد من پشیوه دو بردوم بده زینه ها براستی آسان بو براستی نکشتنی کسانی ترکاری که قرصا ببه که شب جید هر کاری که قرصا وره نزیگ بناوا بلید لیره یا او بلیتانه هر یسا بدست مان گشتوا گون برنگاری ساداسو او بیتو امش بلیدی برنگار بولوی کیلوه و ساداسو یا اگر یسا نبینن تو اتک پشیمان بناوا ها برس بله فرمو ایا ساداسو او کسی که یک دستی هیا؟ بله او یک دستی هیا و رخصاری که هیا لده ما بگه چه اگر دست شعراوکی بگری دوا یک سر لناو تبا بویا ناو یا لناو لناو بری دست بیا کرکا او بین رخا اما چلوایا؟ گون توش لیری؟ بله کیلوه، پیه موه به دوی نیرمتی زوشید ده سپاس تکم است باشی تو؟ بله، من زور باشم پیه موه به من دوم، بم بورسون که دوی نگرانم کردی زور دوی لبود نکم براز براز وینگ آیا اتوانین دوباره سری اوتو مارب کنیو؟ چون که فرمم چون گیو بکر بینم او براستی؟ وایا سیانزه دانه این لسر کارتی یاری کانه و دانه ایشان لسر پروکه دانه ایشی تر بباشی شردره و تو بستره و بدستی کفره اید بردوان با هیسوکا ما بستم اویا حالا که هیسوکا دریجه به تو کرد ابه یان هنه جستله و نزیگ ابن هر وگو مکناتی زوایا اگینا چون دست براوکی اگر ریتو بوشوینی خوی من تیناگم یان چون برو روی رکابرکی افرید اگر یکم باشتره حالکی نرمو و کولاستی گوایا اماش زور بی فیالکانی رو نکاتو براستی لپلیکی زور جاوازه آفرین توانید اشکرایب کهید بلا من سرسامم براستی باورم باور نه کرد که لماوی شه فیری گیوبن گونیش فیر بو؟ بله بلام لراستیه من نمزانی تو اناکه هیستو اکاتیه استاش کیلو چون که توانید او بدی بینی که پیت سپیر را پیمو بی استا تو شرب که وایا من لراستیه من نمی سپیر شب که امیاشته کیلو شوید تنیا حزم کر شرب که وگی نه هیچی تر نیا بله تگیشتم وادیاره هر رشان لطوش کردو گون لراستی ها کاتی شر کردنکی خومم دیاری کرد لبستونوی مانگی پینجه به منیش لسی همان مانگا به اما چاکا براستی زو فیربونکی ایوم بکم زانی تاو کاتی شر کن کاتکانی خوتان بفیربونی تینو هرو ها رنده بیم کن و دلنیابنو لوی کاتی پیویستان بو مشق کردنو پشودانی شبید بله چلوه وا دیارا هر شیان لطوش کردو من یه سازور تو رم بله بلام زیاتر نگرانی اون برزوینگ رگی پی من نه شرب کین اما بلام منش زور لوا ترسم کدوبه ربرون و آزاری زوشی بن کیشانیا نگران مبا من امرو لکی لواش ابمو بردنوی ششم بدزه هنم بیانیش لگونه بمو بردنوی حوتم بدزه هن پاشم پیوسته لسیه گم جیتر بمو بو ای بما سرگورین هو مکان پاشن همو سامانو دسکوت یا بدزه هنم کتاکو تایی جیانم لگل مبیه بجولی تو او کوجم نین بکار بینی او کوجم دنگ در بینی او کوجم اگر تیه گیشتی به هواشی چاوکان داخا ازانی چیو بسریت که تی بلینک دشکینی؟ اگر ازانی او به هواشی چاوکان بکرو پاشان لرگی اوینکو سیرم که و زور بجوانی جملی بگره باشا؟ دوباره رخصار قیزو نکو بو ایم در نخی بلینم پیبا کاتا که سر دست تو بو و یکی لوا سر کم تیم دست یادو کیلوه با سکلتنی پیش وقته لبرن بر رکابر که سر کرد هروه ها با هوی لیهات و سروشتی که یعنوه گونو کیلوه بخیرهی که زور فری نینه بن بلام شاری راستقینی نیوان تاوری آسمان استا دستی ده کرد هي زوايا بله هي زوايا بله بله